السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنشكر الله تبارك وتعالى كتجعليا kufika katika markazi hii na katika mji huu wa Kondoa ambayo ni rihla ya da'wa, tukiambatana na shekhe wetu Abul Fadhil Qasim Mafuta, Allah muhifadhi, na mashaykh wengineo na talabati ilmi. Kwa hakika sami'na ma afada, tumesikiliza maneno yenye faida kubwa kutoka kwa kaka yetu Abu Sumaya Yusuf Magwagu, Sheikh Yusuf Magwagu, Allah mhifadhi, na Sheikh Abu Muhammad Salim, pia Allah awahifadhi wale wote. Tumesomewa hadithi hapa mashuhuri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumzia kwamba mara nyingi umri katika umma huu ni miaka 60 mpaka 70. A'maru ummati ma baina 60 ila 70, hadithi ya Abi Huraira inda Tirmidhi, kwamba mara nyingi umma huu watu wanaishi miaka 60 mpaka 70. Yawezekana kuna watu wakazidi umri huo mpaka 100, au wengineo umri wao ukawa chini ya miaka hiyo 60. Kwa hiyo nini makusudio ya maneno haya ya Rasul alayhi salatu wasalam? Hapa kitu tunachokiona ni ile ightinamu fursat fil waqt au fursat fil umri. Tunatakikana sisi tufaidike kutumia fursa katika umri wetu. Na tunapozungumza kutumia fursa, watu wengi wanatumia fursa katika mambo mbalimbali, kama imetolea mfano hapa mipira ambayo sasa hivi imechukua nafasi kubwa sana katika nyoyo za vijana na wazee vile vile. Unakuta mtu wallahi yupo tayari kuikosa swala ya jamaa eti yupo katika TV au katika banda lake anaangalia football. Kwa hiyo huyu ametumia fursa vibaya. Mmoja ya masalaf al-Imam Fudhail ibn Iyadh ni mmoja ya wema waliotangulia. Alikutana na mtu mmoja akamwambia, kama umruk, una miaka mingapi? Akamwambia 60 sana. Mimi na miaka 60 hivi sasa. Akamwambia maneno makubwa sana. Akamwambia, ahsanu ma baqi yughfaru Allahu laka ma qad madha. Fanye uzuri, jipinde katika ibada, tumia fursa katika umri wako uliobaki, basi Allah tabaraka wa taala atakusamee kile kilichobaki. Kwa hiyo ightinamu fursat fil waqt fi ta'ati Allah tabaraka wa ta'ala min sifatil muttaqin. Kutumia fursa vizuri katika umri wako, katika wakati wako, katika ta'a ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kama hivi sisi tunautumia wakati vizuri, insha Allah kwa sababu tumehudhuria katika majalisul ilmi ambayo tunategemea kupata faida kubwa zaidi na zaidi. Kwa hiyo tutayapata malipo makubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, na kama ilivyothibiti katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea jinsi malaika wanavyowafunika mbawa wale talabatul ilmi, hali ya kuwa wao wanaridhia kwa yale wanayoyafanya. Na ndiyo hadithi ya Abi Safwan, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika jambo hili hili, hususan kutumia fursa nzuri katika wakati na katika umri wako. Hadithi ya Abi Safwan, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuhusia mtu mmoja akisema, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, mbora wa watu ni yule ambaye umri wake umerefuka lakini matendo yake yakawa mazuri, huyo ndio mbora wa watu. Kwa hiyo hadithi hii ni dalili kwamba mtu kuwa na umri mrefu sio khairi kwako, ni mushkila mkubwa kabisa, isipokuwa tu kama mtu atafanya matendo mema kama alivyosema Nabii alayhi salatu wasalam, man tala umruhu wa hasuna amalu, ni yule ambaye umri wake umerefuka lakini vile vile matendo yake yakawa mazuri, huyu sasa ndiyo anaitwa khairun nas, mbora katika watu, awe ni Muislamu lakini vile vile anatumia fursa yake vizuri. Faya maashara shabab, enyi vijana na wanafunzi wenzangu, hakuna jambo kubwa katika maisha kama kujitambua na kutumia fursa yako vizuri, hususan katika utafutaji wa ilmu ya kisheria. Kwa nini tunaisisitizia ilmu ya kisheria? Kwa sababu leo hii wengi katika wazazi na walezi mbalimbali anapokuwa nyumbani au anataka kujiimarisha katika mambo yake ya uchumi, unakuta mzazi anaandaa yale mashamba yake, anasema hapa kupitia mazao yangu haya au shamba langu hili au mradi wangu huu ninamwandalia kijana wangu kwa sababu nataka asome mpaka ngazi ya degree, apate PhD, apate masters katika mambo ya uchumi, katika mambo ya yeye awe ni engineer, yeye awe pilot. Hatukatai watu kusoma elimu za mazingira, lakini hatuwezi kutumia fursa hii eti watu kuhamasishana kusoma elimu ya mazingira ambayo tayari katika nyoyo za watu, mtu akishapata kijana tu mtoto, basi tayari anamfanyia utabiri kwamba nataka kijana wangu huyu awe ni profesa labda wa uchumi, nategemea kijana wangu huyu awe daktari bingwa. Lakini ni wangapi ambao yeye Allah tabaraka wa taala anapomruzuku kijana akasema kwamba insha Allahu taala nategemea kijana wangu huyu ahifadhi kitabu cha Allah tabaraka wa taala na vile vile aisome dini kisawasawa, ili awe mtoto mwema ambaye atakayemwombea, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au waladun salih yad'u lahu, kumwacha mtoto mwema ambaye anayemwombea yule mzazi wake. Kwa hiyo tusifikirie kwamba watu wengi ambao hivi sasa wamepigwa na zile fikra za kimagharibi ambazo kusherekea siku ya kuzaliwa, na hili limekuwa balaa kubwa sana. Watu wanaalikana na wanatenga budget sasa hivi kwamba kijana wangu ametimiza miaka mitano, alizaliwa tarehe fulani, mwezi fulani, siku fulani. Kwa hiyo anatenga budget ya milioni mbili, milioni tatu, akachinja venye kuchinja, akaleta vinywaji mbalimbali, eti anawaalika watu kusherehekea siku ya kuzaliwa mtoto wake. Na hili lipo hata katika nidhamu ya mashule mbalimbali, ambayo unakuta tayari hata mtoto mdogo kabisa anaulizwa na mwalimu kule, tarehe yako ya kuzaliwa lini? Siku fulani. Kwa hiyo unakuta mtoto anakuja nyumbani anakuambia, baba, mimi tarehe fulani nitakuwa na birthday, kwa hiyo ninunulie keki kwa ajili tukasherehekee shuleni pamoja na mwalimu. Sasa haya mambo yamekuwa ni makubwa kiasi kwamba yapo katika nyoyo za watu na hata katika social media, mitandao mbalimbali ya kijamii, ambayo inapoteza muda kiasi kikubwa sana hususan katika vijana, kwa sababu kutokana na kusajili ile mitandao moja kwa moja mtu anatumia message kwamba leo ni siku yako ya kuzaliwa, hongera. Pengine hata wewe umeshasahau mimi nimezaliwa tarehe ngapi, mwaka gani. Kwa hiyo mambo mengi yanahamasisha katika batil kiasi kwamba yanapelekea watu kutumia fursa vibaya, hususan mtu inapita labda miezi miwili mitatu hajahudhuria majalisa ya ilmi. Vipi wewe ahlu sunna hauna ihtimam, hauna hamu na dini yako, hauna hamu katika kuisoma dini yako, kuifahamu dini yako? Innal umra in dha'a fata walam yu'awwit wa inna darahima in irtahala yawman halla fil akhir. Sikiliza ya ikhwata, kwamba hakika ya huu umri ukikupita umekwisha ukosa. Yani ikikupita siku moja tu au nusu saa ukakosa wewe kuhudhuria majalisul ilmi, basi umekwisha upoteza muda huo, na wala usitegemee utarudi tena. Lakini darahim, hizi mali hizi ambazo tunazo zikimbilia mchana na usiku, mtu ili mradi anakusanya tu mali, hajui kwamba hii mali ni ya halali au ya haramu. Inirtahala yauma, ukikosa leo halla fil akhar, siku ingine utaipata. Ukikosa leo, kesho utaipata. Ukikosa kesho, biidhinillah, pengine utaipata mwakani. Lakini sio umri tamurru bina, anasema al-Imam Ibn Kathiri, tamurru bina min al-ayami tatara wa inna ma nusaqu ila al-ajali wa al-aynu tanzuru fala aidu shabab alladhi madha, kwamba haya masiku yanapita hali ya kuwa tatra ay mutawalia, yenye kufuatana. Ukiamka tu lazima ujue kwamba wewe tayari hapa umri wako umekwisha pungua. Ukiamka kwamba tayari wewe umekwisha pitisha siku ambayo wa innama nusakhu ila al-ajal, sisi tunaikimbilia, tunaiendea ajal, wal aynu tandhuru, hali ya kuwa macho yanaona, macho yanaona. Wangapi wanajifakharisha kwamba mimi nilikuwa na uwezo wa kukimbia kila siku kilomita tano au mpaka sita. Sasa hivi pengine hana uwezo wa kukimbia hata kilomita moja. Wal aynu tandhuru fala aidu shabab alladhi madha, kwa hiyo ule ujana ule ambao ulikwisha kwenda zake usitegemee kwamba utarudi. Kwa hiyo kurefuka kwa umri si jambo la kheri, isipokuwa tu kwa yule ambaye atafanya matendo mema katika umri ule, atatumia fursa yake vizuri. Shekhe wetu leo katika rihla pale nafikiri Babati au wapi, akizungumzia baadhi ya wanawavioni ambao wamefanya kazi kubwa sana katika dunia hii, wamefanya tadhhiya, wamejitoa muhanga katika kuitafuta ilmu na kuisoma ilmu, kal Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi, ambaye yeye amekufa umri wake kama miaka 45 46. Allama, mwanachuoni mkubwa kabisa, bahar katika ilmu, ameandika katika kila fani ambayo unayojua wewe. Al-Imam an-Nawawi ameandika katika hadith, sharh ya Sahih Muslim. Al-Imam an-Nawawi ameandika katika fiqh, huko ndio humguse kabisa. Leo hii hata zile fatawa nzito nzito ukitaka kuangalia katika mambo ya talaq, katika mambo ya ndoa, katika mambo ya nini, unarejea tu minhaj, vitabu vya Imam an-Nawawi. Kwa hiyo ameutumia fursa vizuri, bali yeye akaingia hata kuwa katika wale ulamaul uzzab, ni wanawavioni ambao walioathiriwa na ilmu, hawakupata hata muda wa kuoa. Al-Imam an-Nawawi, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah na wengineo wengi kabisa. Kwa hiyo walitumia fursa yao vizuri. Sibawi, bingwa katika mambo ya nahau, miaka 33 sijui Sheikh amesema miaka 33 34, ndio amefariki. Allama, kwa hiyo hakuna jambo kubwa kama kutumia fursa vizuri, na wala tusidhanie wale, chukulia Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an al-Karim anawazungumzia hawa makufar, ambao wapo watu wanapewa umri mrefu, tena katika umri huo anakuwa na mali nyingi, ana watoto wengi, ana kila kitu. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adhabun muhim. Allah anasema, na wala usidhanie, wasidhanie wale makafiri kwamba sisi tunapowapa muhura italatu fil umri, tunawarifushia umri kuwa ni khairi katika nafsi zao. Sio khairi, bal innama numli lahum liyazdadu ithma. Allah anawapa urefu wa umri ili wapate kuzidisha madhambi katika umri wao. Walahum adhabun muhin, na Allah atawapatia adhabu tena yenye kuwadhalilisha kabisa. Ightinamu alfursa ya ikhwata amrun adhimun jiddan, kutumia fursa vizuri, hususan katika kuitafuta elimu ya kisharia. Kijana ambaye Allah tabaraka wa taala amekupa nguvu ya mwili wako, amekupa nguvu ya fikra yako, kitu gani kinachokuzuia wewe usihifadhi kitabu cha Allah tabaraka wa taala? Kitu gani kinachokuzuia wewe usisome elimu ya kisharia ukaielewa vizuri kabisa? Kitu gani kinachokuzuia usielewe Qur'ani al-Karim? Leo bil asaf unaweza kukuta kijana, siseme wale watu wazima, labda penginewe yeye toka ameanza kupata nashab, ule uchangamfu au kuipenda dini, pengine zaidi ya miaka 10 imepita, ana swali, lakini kuisoma ile Qur'ani ile kwa utaratibu wake na katika ahkami zake za kisharia hajui. Kwa sababu gani? Hajihusishi katika majalis ya ilmu. Vipi utajua au vipi utaota? Qur'ani hainunuliwi katika maduka, ndugu zangu. Hayo inakuwa kama wale masharifu wale, yanaambiwa kwamba huyu mtoto amezaliwa, huyu anajua kila kitu. Uongo, hakuna mambo kama yale, bali ni mashayatini ndio wanaochezea. Bado wanatakiwa wafanywe ruqya wale, si watu wakija wanakusanyika wanajaa katika viwanja masharifu, vitoto vile vidogo vidogo vinatembezwa kila sehemu, eti anaoombea dua watu, kuyasomea maji, wengine wanasomea siku hizi paka ndizi, yani zile ndizi zinaagizwa zinasomewa. Kwa pengine mtu ameongea na wauza ndizi wa mji, kwa hiyo akifika yule sharifu kwamba hapa Kondoa kwamba bana itabidi tuzipigie debe hizi ndizi, labda pengine zinunuliwe. Kwa hiyo wale wote wanataka kusomewa dua waje na ndizi. Kwa hiyo yeye sasa anazisomea dua zile ndizi. Kwa hiyo wale wauza ndizi mashallah, siku hiyo akiweka mzigo wake asubuhi saa 2 mpaka saa 3 umekwisha. Sasa huyo kijana eti ndo anawasomea dua watu, kwamba huyo amezaliwa anajua kila kitu, huyo anafundishwa usiku. Faya subhanallah, bali huyo atakiwa afanywe ruqya, yeye ndo atakiwa asomewe, kwa sababu tayari wale ni mashayatini ambao wanaompeleka mbio. Kwa hiyo mtu asipojishughulisha na kuisoma ilmu ya Allah tabaraka wa taala, kujishughulisha kuhudhuria majalis ilmi, kukaa na mashayikh wa sunna as-salafiyun, kusikiliza durusi zao, basi atapata tabu sana katika maisha yake. Atapata tabu sana, kwa sababu yeye atakuwa ni mtu mwenye kupelekwa kama garibovu, kwa sababu hajitambui, hana hazina ya kufanya tamayuz, kupambanua baina ya haki na batil, baina ya bid'a na sunna, baina ya shirki na tauhid. Atapambanua vipi wakati yeye hajui na hajihusishi katika kuhudhuria katika vikao vya ilmu? Kwa hiyo ightinamu alfursa ya ikhwata ni amrun adhim. Ndiyo maana salafu salih walikuwa wao hata katika masiku yale yenye fadhila, kama mwezi mtukufu Ramadhani uliopita, ina maana wakitumia fursa katika kuzidisha kheri nyingi zaidi na zaidi. Hata Nabii alayhi salatu wassalam, ambaye yeye ni afdhalul khalqi inda Allah, mbora wa viumbe mbele ya Allah, hakuna mcha Mungu anayemzidi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeye aslan alikuwa ni mkarimu, lakini ikifika Ramadhan anakuwa ni ajwadun nas, mkarimu zaidi, bimaana wanatumia zile fursa katika kujipinda zaidi na zaidi, hata wale salafu salih. Na ndiyo maana walikuwa wakimwomba Allah tabaraka wa taala kabla ya Ramadhan, baada ya Ramadhan, na ndani ya Ramadhan, na baada ya Ramadhan. Qabla Ramadhan kanu yasaluna Allah an yuballighahum Ramadhan. Limadha? Lima ya'lamunahu fihi min alkhair alazim. Salaf as-salih wakimwomba Allah tabaraka wa taala awafikishe Ramadhani, ndani yake kuna khairi nyingi sana. Al-a'malu tudha'af walillahi utaqa'u min an-nar dhalika fi kulli layla yunada al-munadi ya baghi al-khair aqbil wa ya baghi ash-sharr aqsir, na mambo mengi ambayo ni maarufu. Lakini hata wakiwa ndani ya Ramadhani yasaluna Allah an yuwaffiqahum fi al-a'mal as-salihat, wakimwomba Allah awawafikishe kufanya matendo mema. Wa idha intaha Ramadhan, ikimalizika kama hivi sasa hivi tupo Shawwal, au Shawwal ishamalizika bado, yasaluna Allah tabaraka wa taala an yataqabbalahu minhum, wanamwomba Allah awakubalie tena sitata ashhur, miezi sita. Kwa hiyo hizo zote ilikuwa ni wao wanatumia fursa zao, fursa katika umri, fursa katika siha yako, katika ujana wako. Ndio ile ightanimu shababaka qabla haramika, hadithi Ibn Abbas ambayo inda al-Hakim na kaisahihisha Allamatul Albani, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi mashhur aliyosema, ightanimu khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sihataka qabla sakhamik, wa hayataka qabla mautik, wa ghinaka qabla faqrik, na ya mwisho au yamemalizika. Ightani mu khamsan qabla khams shababaka, maana Mtume alikuwa anampa nasaha kijana mmoja, kana nabii sallallahu alayhi wasallama يقدم النصيحة لغلام كمان بيا اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك أنا من بيا أتمي وجنواك قبل يا وزيواك وصحتك قبل سقمك أفياك قبل يا مرضياك وغناك قبل فقرك أو تجريواك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وحيواك قبل يا كفوشاك نيمشو وفراغك قبل شغلك nafasi yako ambayo ndio ilikuwa na soha zetu kwa ufupi hapa kutumia faragha kabla haujashughulishwa nasalallahu tabaraka wa taala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana qawli hadha wa astaghfirullaha alazim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.